ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी खानदानी नौकरानियाँ। तुम कहाँ जा रही हो? एक नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से पूछा। दूसरी ने जवाब दिया, वालपे की ओर। मैं भी वालपे की ओर जा रही हूँ और तुम भी वालपे की ओर जा रही हो। चलो हम दोनों का साथ अच्छा रहेगा, पहली ने कहा। फिर उसने दूसरी नौकरानी से पूछा, क्या तुम्हारा पति है? तुम अपने पति को क्या कहकर बुलाती हो? दूसरी ने कहा, चैम। पहली नौकरानी बोली, क्या खूब कहा, मेरे पति का नाम भी चैम है। तुम्हारे पति का नाम भी चैम? मैं भी वालपे की ओर जा रही हूँ, तुम भी वालपे की ओर जा रही हो। चलो साथ अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारा बच्चा है? तुम अपने बच्चे को क्या कहकर बुलाती हो? पहली ने पूछा। मेरे बच्चे का नाम है ग्रिल्ड, दूसरी ने कहा। पहली बोली, मेरा बच्चा भी ग्रिल्ड, तुम्हारा बच्चा भी ग्रिल्ड, मेरा पति चैम, तुम्हारा पति भी चैम, मैं भी वालपे की ओर, तुम भी वालपे की ओर, तो चलो साथ अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारे पास पालना है? तुम अपने पालने को क्या कहती हो? पहली नौकरानी ने पूछा। दूसरी ने जवाब दिया, हिप्पो हैडल। मेरा पालना भी हिप्पो हैडल कहलाता है, तुम्हारा पालना भी हिप्पो हैडल है, मेरा बच्चा ग्रिल्ड, तुम्हारा बच्चा ग्रिल्ड, मेरा पति भी चैम, तुम्हारा पति भी चैम, मैं भी वालपे की ओर, तुम भी वालपे की ओर, तो चलो साथ अच्छा रहेगा। पहली ने कहा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तुम अपने मालिक को क्या कहकर बुलाती हो? पहली ने पूछा। दूसरी ने कहा, जितना कर सकते हो करो। वाह, मेरे मालिक का नाम जितना कर सकते हो करो, तुम्हारे मालिक का नाम जितना कर सकते हो करो, मेरा पालना हिप्पो हैडल, तुम्हारा पालना हिप्पो हैडल, मेरा बच्चा ग्रिल्ड, तुम्हारा बच्चा ग्रिल्ड, मेरा पति चैम, तुम्हारा पति चैम, मैं भी वालपे की और तुम भी वालपे की ओर, तो चलो साथ अच्छा रहेगा।